صحابی روایت کرتے ہیں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول دل بہت سخت ہے، فرمایا ان اردت تلین قلبک فاطعم المسکین وامسع رأس الیتیم، اگر دل کو نرم و ملائم خوبصورت بنانا چاہتے ہو یتیم کو کھانا کھلاؤ، مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کے کفیل بن جاؤ، اللہ سبحانہ جلال تمہاری قلبی بیماریوں کو دور فرما دے گا، بلکہ جسمانی ہی نہیں قلبی ہی نہیں معاشرتی بیماریوں کا بھی علاج صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث لمبی ہے، بلا شبہ چوری معاشرتی بیماری ہے، زنا معاشرتی بیماری ہے، بخل سب سے بڑی بیماری ہے، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کے کوئی بیماری نہیں. ان بیماریوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ ایک شخص نے ایک رات صدقہ کیا، دوسری رات، تیسری رات صدقہ کیا، ایک دن چور کو ملا، ایک دن زانیوں کو ملا، تیسرے دن امیر کو ملا. اس صدقے کی برکت دیکھیے، فَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ، چور چوریاں چھوڑ گیا، وَلَعَلَّ الزَّانِيَ تَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، اور بدکار نے اپنی بدکاریاں چھوڑ دی، وَلَعَلَّ الْغَنِيَ يَعْتَبِرْ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تھا تو امیر لیکن بخیل تھا، صدقے کا مال اس کے پاس پہنچا اور دینے والے کو تو پتہ ہی نہیں کون ہے. اللہ عز و جلال نے اس کے بخل کو بھی ختم کر دیا، وہ بھی خرچ کرنے لگا، بلکہ معاشرتی ہر فتنے کا علاج بھی صدقہ ہے. فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجاری، کسی کی جان میں فتنہ، کسی کی بیوی کا فتنہ، کسی کی اولاد کا فتنہ، کسی کے مال میں فتنہ، اور کسی کے پڑوسی کا فتنہ، ہر قسم کے فتنے کو دور کرنے کا طریقہ، یکفرہ الصیام، روزہ رکھو، والصلاۃ نماز کی پابندی کرو، والصدقہ صدقہ دو، والامر بالمعروف نیکی کا حکم کرو، والنہی عن المنکر اور برائیوں سے منع کرو. صرف معاشرتی فتنوں کا علاج نہیں بلکہ ماحولیاتی اور معاشرتی گناہوں کا بھی علاج ہے. ان الصدقہ لتطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی سے آگ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ فرمایا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا بھی صدقہ ہے. ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، رب تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو صدقہ کرو، بلکہ فرمایا وَتَدْفَعُ بِيْتَتَ السُّوء، بری موت سے بچنا ہے، صدقہ ہی بری موت سے بچاتا ہے. وَتَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، اور زندگی میں برکت دلاتا ہے، اور اگر موت آ بھی جائے قبر میں چلا جائے. اِنَّ الصَّدَقَ لَتُطْفِعُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، قبر کو ٹھنڈا کرنے والا بھی اگر کوئی عمل ہے صدقہ ہے. قبر سے باہر نکلو گے بہت دھوپ، کیسی گرمی بھیانک، نہ جانے اس وقت کیا ہوگا. انسان تو حدیث پڑھ کے یہی کہہ سکتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا اس کی کمر تک، کسی کا اس کے منہ تک، کوئی 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. کون ہے سعادت مند؟ ظل المؤمن یوم القیامة صدقته، قبر سے نکلے گا صدقہ کرنے والا، صدقہ اس پہ سائبان، امبریلا، چھتری، مظلہ بن جائے گی، اور یہ میدان محشر میں جائے گا اپنے صدقے کے سائے تلے. بلکہ صرف صدقے کا سایہ ہی نہیں ہوگا، سبعت یظلہم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظل، سات خوش نصیب لوگوں کی صف میں کھڑا ہوگا جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان ساتوں میں ایک وہ ہے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَ فَأَخْفَاهَا حتی لا تعلم شمالو ما تنفق یمینو، جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔